sulmițe de la bere gratis și te așteptăm pe 1 noiembrie la Sala Palatului de la ora 20 la concertul aniversar Sinfonia 20 alături de Orchestra Metropolitană București și Corul Acustic. Berea, Papiolul și Pop Rock-ul își dau întâlnire pe 1 noiembrie la Sala Palatului de la ora 20. Eveniment susținut de Europa FM, pe aceeași frecvență cu muzica live. Hai, hai, vino mai aproape. Europa FM, bună dimineața, ora 7. Știrile sunt prezentate de Manuela Nicole. Dimineața, Manuela. Bună dimineața, bine v-am găsit. Polițiștii au găsit pistolul furat la mitingul din 10 august. Puterea a respins cererea opoziției de a chema deputații din concediu ca să o ancheteze politic pe ministrul Carmen Dan după violențele din Piața Victoriei. Sunt și de natură tehnică anumite inadvertențe, începând cu tabelele, de care s-a făcut mișto într-adevăr în birou permanent. Anchetă după ce un protestatar din Teleorman afectat de gaze a murit la spital. Cauza exactă a decesului se va ști după efectuarea necropsiei. Bărbatul a venit în data de 15 august la urgențe cu hemoragie digestivă. În Liga 1, Universitatea Craiova a fost învinsă pe teren propriu de Concordia Chiașna, iar Simona Halep nu va participa la turneul de la New Haven, la care era favorita principală. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vom avea o zi în general frumoasă și călduroasă, mai ales în câmpia de vest și pe alocuri în câmpia română, unde va fi și disconfort termic. Maximele termice vor fi între 27 și 35 de grade. După amiaza și seara vor veni ploi și vijelii în zonele de deal și de munte, pe arii restrânse în sud-vest și nord-est și cu totul izolat în rest. În București acum 17 grade, iar maxima va fi de 34. În a doua parte a zilei sunt posibile ploi de scurtă durată. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Manifestanții răniți în Piața Victoriei pe 10 august se externează, dar urmările rămân. Unul dintre cei trei pacienți internați la Spitalul Universitar din Capitală a descoperit că are o infecție dată adesea de o bacterie intraspitalicească. Doru Oprea a fost operat sâmbătă trecută după ce un capac de grenadă i-a rămas în picior. Eu am ieșit din spital sâmbătă dimineața la 10 și undeva sâmbătă noaptea spre duminică pe la 1:30 m-am început să am febră, amețel să îmi fie rău. Toată ziua de duminică am fost la fel. M-am sunat medicul meu, datician ce m-a operat, mi-a spus să-mi iau o probă și să merg la laborator și acum câteva ore am primit rezultatele că am, nu știu, bacterie Clostridium. Am citit și am întrebat și trei medici până acum, sunt două variante, fie poți să o iei din spital, fie poate fi declanșată de antibioticele pe care le-am luat timp de 9 zile. Episodul redeschide subiectul sensibil al infecțiilor nozocomiale. Astăzi vor fi gata rezultatele analizelor și am putea afla dacă bacteria a fost sau nu luată din spital. 19 manifestanți au ajuns la Spitalul Universitar din Capitală în noaptea de 10 august. 3 au rămas internați cu răni grave. Doru Oprea a fost unul dintre ei. Eu și lângă mine în salonul de fete erau o pat cu picioarele arse de la genunchi în jos, cu arsuri de grad 1-2 și cu o gaură în laba piciorului și are și piciorul imobilizat vreo 6 săptămâni că avea luxație, a explodat ceva lângă ea și a proiectat-o jos. Și mai era o doamnă care are piciorul drept ars și cu tot așa cu leziuni de la grenadă, cum am și eu picioarele, și mâna dreaptă avea arsuri și aici se transferă la secția de arși la Floreasca. Pentru rana mea durează cam 14 zile, mi-a recomandat medicul să rămân cu oase. Pentru bacteria asta Clostridium 10 zile se ia tratament. Antibiotic mi-a dat deja. După 10 zile, Poliția Capitalei a recuperat pistolul sustras în seara de 10 august de la jandarmerița agresată în Piața Victoriei. Este vorba despre un pistol Carpați și a fost găsit îngropat lângă un copac pe drumul ce mărginește Balta Petrăchioaia. Bărbatul din Ilfov care l-a furat a fost arestat preventiv marțea trecută. Pe de altă parte, procurorii militari au înregistrat până acum peste 350 de plângeri din partea persoanelor care au avut de suferit în urma intervenției jandarmilor la protestul din 10 august. Numai ieri au fost depuse 60, majoritatea fiind trimise la parchet prin e-mail. La parchetul general a fost ieri și noul șef al jandarmeriei române, Ionuț Cătălin Sindile, pentru a discuta cu procurorii despre modalitățile de identificare a celor care au comis violențe la protest. Între timp a fost scandal în Parlament, chiar și dacă deputații sunt în vacanță. Într-o ședință fulger a conducerii Camerei Deputaților, puterea a respins cererea opoziției de a-i chema pe deputați din concediu ca să o ancheteze politic pe Carmen Dan după violențele din Piața Victoriei. Motivul respingerii? Deputații PNL, USR și PMP nu au indicat ora la care voiau să revină la muncă și au semnat într-un tabel, citez, fără cap. În plus, opoziția n-ar fi strâns onest toate cele 110 semnături necesare pentru o sesiune extraordinară, susține vicepreședintele Camerei, Carmen Mihălcescu. Sunt și de natură tehnică anumite inadvertențe, începând cu tabelele, de care s-a făcut mișto, într-adevăr, în birou permanent. Acel cap de tabel la care noi am ținut și s-a făcut de fiecare dată. În plus, s-a constatat că unele semnături sunt diferite. Domnul Năsui are o semnătură diferită. Și ca dânsul mai sunt și alții. Noi nu avem competența necesară să facem vreo expertiză grafologică, noi, parlamentari. În condițiile în care colegii nu erau în țară, mă întreb cum au semnat, căci unele semnături au fost copiate de pe un proiect de lege trecut, însă toate aceste lucruri luate la un loc înseamnă practic că regulamentul nu a fost respectat, motiv pentru care această sesiune extraordinară nu poate fi convocată. Contrele s-au consumat în lipsa lui Liviu Dragnea. După ce a chemat la Parlament conducerea extinsă a Camerei, președintele Dragnea și-a delegat atribuțiile deputatei Carmen Mihalcescu. În lipsa comisiei de anchetă, Ludovic Orban, liderul PNL, acuză puterea că s-ar face responsabilă politic de violențele din 10 august asupra manifestanților. Reprezentanții noștri în biroul permanent al Camerei solicită convocarea sesiunii de către președinte. PSD trăiește într-o realitate paralelă, condamnăm ferm toate atacurile demente și complet nejustificate ale liderilor PSD împotriva președintelui Klaus Iohannis. Vinovăția exclusivă pentru reprimarea brutală a manifestației românilor este responsabilitatea exclusivă a guvernului și a partidelor aflate la guvernare PSD. În altă ordine de idei, a fost deschis un dosar penal în cazul bărbatului din Teleorman, care a murit după ce a participat la protestul din 10 august din București. Bărbatul s-a simțit rău după ce a inhalat gaze. A fost văzut de un echipaj smurt din Piața Victoriei, dar a refuzat internarea. Odată ajuns acasă, s-a simțit tot mai rău și a ajuns la spitalul din Alexandria, unde a murit ieri noapte, după cum transmite Carmen Dumitrescu. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Teleorman, Teodora Dragole, în cauză s-a întocmit un dosar penal care a ajuns acum în atenția procurorilor de la parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman. Cauza decesului urmează să fie stabilită în zilele următoare, însă potrivit fiicei lui Ilie Gâza, Cătălina, trupul tatălui său este acum în custodia poliției și familia nu știe când îi va putea organiza înmormântarea. Afectată de cele întâmplate, Cătălina Gâza a declarat că tatăl ei s-a simțit rău după ce a participat la protestul unde s-au folosit gazele lacrimogene. Înainte de acest moment, tatăl ei nu a mai avut hemoragii și în principiu se simțea bine. Cauza exactă a decesului se va ști după efectuarea necropsiei. Potrivit reprezentanților Spitalului Județean din Alexandria, bărbatul a venit în data de 15 august la urgențe cu hemoragie digestivă. Pe de altă parte, Departamentul pentru Situații de Urgență a informat că protestatarului de la mitingul din 10 august, care a murit la Spitalul din Alexandria, i s-a propus transportul la un spital din București, însă a refuzat. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Accident în această dimineață în București între un autobuz fără călători care mergea spre depou și un autoturism. Din primele informații, o persoană a fost rănită grav, iar alte două au suferit răni mai ușoare. Traficul pe primele benzi de pe bulevardul Lascăr-Catargiu spre Piața Victoriei a fost blocat. Mergem acum la Galați, unde faleza Dunării miroase puternic a fecale. Cel mai popular loc de promenadă și agrement din oraș îi gonește atât pe localnici cât și pe turiști, care sunt sufocați de mirosul îngrozitor. Autoritățile susțin că vina o poartă un restaurant din zonă, care deversează apele uzate direct în Dunăre, relatează Emanuela Turcu. Pe faleza Dunării din Galați, mirosul de hazna îți mută nasul din loc și nu oriunde, ci fix în zona unde există cea mai mare concentrație de restaurante, terase și pontoane de agrement. De aproape 2 ani, primăria a deschis un șantier de lucru pe faleza de jos pentru a repara deversorul de apă vechi, ale cărui infiltrații au dus la prăbușirea aleii de promenadă pe o lungime de câțiva metri. Lucrările nu au fost finalizate nici acum, iar șantierul a devenit punct de colectare a gunoiului și miroase îngrozitor. Autoritățile susțin că finalizarea reabilitării deversorului a fost împiedicată ba de anotimpul rece, ba de nivelul crescut al Dunării. Acum însă Dunărea este în scădere accentuată, dar nici vorbă de lucrări. Mirosul oribil de pe faleză este accentuat, susțin tot autoritățile, și de un restaurant din zonă care are colectorul de ape uzate defect și deversează toată mizeria în Dunăre. Garda de Mediu a anunțat că va trimite pe teren o echipă de control care să stabilească de unde vine mirosul de hazna și cine se face vinovat pentru această situație. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. În județul Sibiu, vânătorii vor goni urșii înapoi în pădure și este posibil să fie montate garduri electrice pe autostrada Sibiu-Orăștie în anumite zone ca să împiedice animalele să ajungă pe șosea după ce doi urși au fost loviți mortal pe A1. Are detalii Sonia Teodoriu. Numărul de urși din județul Sibiu este aproape de două ori mai mare decât anul trecut. A crescut la 1200 de exemplare față de 800 câte erau în 2017. Autoritățile au discutat posibilele soluții ca să nu mai moară urși pe autostrada A1. În primul rând, vânătorii vor desfășura o amplă acțiune de prevenție, prin care vor atrage animalele cu mâncare înspre pădure. De asemenea, s-a vorbit despre repararea gardurilor de pe autostradă și electrificarea tronsoanelor de gard în zonele unde numărul animalelor este mai dens. În plus, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov va monta indicatoare rutiere cu avertizarea atenției animale. Aceste măsuri au fost discutate după ce un urs a fost lovit mortal de o mașină, după ce a pătruns într-un tunel de pe autostrada A1, pe raza județului Sibiu. Evenimentul este al doilea de acest fel în ultimele trei zile. Cei doi urși care au murit pe autostrada A1 fie au părăsit pădurea deoarece le era foame și căutau ghinde, fie au fost deranjați de o partidă de vânătoare care ar fi avut loc în zonă, potrivit prefectului județului Sibiu. Femeile nu mai au ce căuta în Peluza Nord. Asta spun fanii echipei Lazio Roma, formație pentru care joacă și fundașul român Ștefan Radu. Propunerea ultrașilor lui Lazio a stârnit un val de critici în Italia, în condițiile în care membrii galeriei lui Lazio sunt oricum recunoscuți pentru scandările lor rasiste și antisemite. Ne spune mai multe Victor Marin. Înaintea primului meci din actuala stagiune, ultrașii lui Lazio au distribuit în Peluza Nord pliante care conțineau mesaje destinate, cităm, femeilor, soțiilor și iubitelor. Doamnelor li se spunea cu subiect și predicat că primele locuri ale peluzei sunt destinate exclusiv bărbaților. Peluza Nord pentru noi reprezintă un loc sacru, un loc în care trebuie să respectăm un cod nescris. Mereu am considerat locurile din față ca fiind linia de tranșeu. Aici noi nu acceptăm femei, nici soție și nici logonice și le invităm să se ducă mai sus, dincolo de al 10-lea rând. În plus au fost ironizați și bărbații care vin cu soțiile sau iubitele la meci. Cei care au ales stadionul ca alternativă pentru o zi liniștită și romantică în parc pot merge în alte sectoare ale stadionului. Așa cum era de așteptat, conducerea clubului Lazio Roma spune că nu e de acord cu mesajele ultrașilor. Amintim, membrii galeriei lui Lazio sunt recunoscuți pentru scandările lor rasiste și antisemite, precum și pentru confruntările cu forțele de ordine. Ultimele informații din sport, acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața, Vasile! Bună dimineața, lidera tenisului mondial Simona Halep a renunțat până la urmă la turneul WTA de la New Haven. Ea și-a anunțat decizia printr-un mesaj postat pe Twitter. Organizatorii competiției americane cu premii de $800,000 spun că motivul oficial este o accidentare la tendonul lui Ahile de la piciorul drept. Halep vine după două săptămâni foarte intense în care a câștigat titlul la Montreal și a jucat finala la Cincinnati, unde programul a fost atât de perturbat de ploaie încât a fost nevoită să joace 4 meciuri în 48 de ore. Simona era principală favorită și ar fi urmat să intre direct în optimile de finală, fază în care s-ar fi putut întâlni cu Ana Bogdan. Românca de pe locul al 47-lea WTA, venită din calificări, a fost învinsă însă în primul tur de Camila Giorgi din Italia, scor 6-3, 6-2. După retragerea Simonei Halep, jucătoarea peninsulară, clasată pe poziția 45-a, nu va urca direct în sferturile de finală, ci o va întâlni pe elvețianca Belinda Bencic. Simona a început a 42-a săptămână ca numărul 1 mondial și își va păstra poziția cel puțin până după US Open, ultimul Grand Slam care va începe luni la New York. Tot la New Haven, la dublu, Irina Begu și Monica Niculescu vor evolua împreună diseară contra ucrainencei Nadia Kichenok și australiencei de 36 de ani Anastasia Rodionova. Universitatea Craiova a pierdut încă un meci pe teren propriu, 0-1 cu Concordia Chiajna în etapa a 5-a a ligii 1. Ilfovenii au marcat în minutul 80 cu un șut plasat al lui Gorobsov din afara careului, lângă bara din dreapta portarului. Oltenii au jucat în 10 din minutul 18, când fundașul ganez Isaac Doncor a primit direct cartonaș roșu pentru o intrare violentă la Andrei Marc. Craiova rămâne fără nicio victorie pe teren propriu în acest sezon, iar echipa antrenată de Davis Mangia este într-o situație dificilă, cu doar 5 puncte după 5 etape, ocupând locul al 12-lea. Concordia Chiajna a bifat a doua victorie la rând și a urcat pe poziția a patra. Tot aseară, nou promovata FC Hermannstadt a învins-o pe FC Voluntari cu 4-0. Congolezul Juvel Tsumu a deschis scorul în minutul 29 și a reușit dubla în minutul 34. Apoi Daniel Tătar a transformat o lovitură liberă de la aproape 30 de metri în minutul 38, iar Petrișor Petrescu a înscris și el în minutul 68. Ilfovenii au rămas în inferioritate în minutul 51 când portarul Drăghia l-a faultat pe Țumu, care scăpase singur și a fost eliminat de arbitru. Sibienii, care marcaseră două goluri în primele patru runde, au acum 7 puncte, urcând pe treapta a patra a clasamentului după un salt de 11 locuri. FC Voluntar rămâne fără victorie în acest sezon și staționează pe ultima treaptă cu un singur punct. Mulțumim, Vasile, pentru informații. Ce se întâmplă cu Oltenii? Păi, nu știu ce se întâmplă cu Oltenii, că aseară a avut și ghinion, e adevărat. A jucat și pe un teren extrem de prost, până și adversarii au recunoscut că i-au dezavantajat mai mult pe jucătorii lui Davis Mangia în chestia asta. Au primit un gol imparabil dintr-o șut de la mare distanță, n-ar fi avut ce să facă nimeni. Și să nu uităm că cel mai important a fost faptul că au jucat aproape tot meciul. Din minutul 11 au rămas. Dar și-au mai vândut din vedete sau în sezonul ăsta? Nu neapărat, dar până și cele pe care le au nu sunt de ajuns ca să poată face mare brânză. Nu prea mai merge fotbalul românesc cu vedete la ora actuală. Merg mai bine echipele bine închegate și fără vedete. Uite, FC Hermannstadt, vreun jucător de la Hermannstadt, au bătut cu 4-0. Care va să zică mai degrabă fotbaliști decât vedete. Ceva de genul, mai mult cărători de pian decât pianiști. Pe de altă parte, nici de la Chiajna nu știm vedete și iată că au bătut Craiova. S-au bătut, e adevărat. Bine, Gorobsov nu a făcut, n-a învățat fotbal în România, deci nu se teme să mai tragă și de la distanță decât la primul gol de categoria asta. Da, unul dintre voi nu i-ar consola pe bieții olteni. Păi uite, tocmai ce ne-am interesat de soare. Nu prea sunt consolat, pentru că au bani la dispoziție, au stadion nou, au antrenor străin, au cam tot ce le trebuie. Atât voiam să spun, Sile, avură ghinion. Da. O iubire alb-albastră. Corect. Da, oricum e rău ca oltean să ajungi să n-ai nicio victorie acasă, în timp ce ardelenii de la Hermannstadt teoretic ar trebui să fie mai lenți, numai. Mai mult. Sile, dar se mai duc la stadionul oltenii? Se duc? Cum să nu? Acum nu știu dacă cât de pașnici vor mai merge. Și aseară au avut un scandal cu jucătorii lor până spre finalul meciului, dar asta e, nu înghit prea ușor evoluțiile astea. Da, mai ales că în sezonul trecut Craiova a jucat foarte, un fotbal foarte frumos. Mulțumim foarte mult, Vasile, pentru informații. Te așteptăm cu alte știri alături de noi. Bună dimineața, începe deșteptarea de vară. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.